haram kıldığı şeylerden bir kısmını anlatmaya başlayacak. İsterseniz burada kalalım. Gelecek dersimizde inşallah Bakara suresinin 173. ayetinden itibaren Rabbimizin öteki ayetlerini hep beraber tanımak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.